kinti magyaroknak. Igen, az jó. Az nagyon nagy felelősség, mert nem jó, azért oda el kell menni 25 ezer kilométer, nem el kell menni, meg kell, hogy hívjanak, és ott teltháznak kell lenni, mert különben nem hívnak. Azért voltam 12-szer Amerikában. Pontosan, az nagyon nagy felelősség. Szóval, és egyedül. És amikor vidékre mész, akkor biztos azért optimalizálsz már útvonalakat, meg mit tudom, tehát, hogy optimalizálsz. Lökön piszkosul. Na, de most ilyen szempontból milyen körök vannak? Azt esetleg a hallgatók szerintem nem tudják, hogy de tudják. Milyen kemény. De tudják, mert az 50 percet úgy kell megcsinálni, ne csak nekem tetszen a műsor, hanem elsősorban a közönségnek. Aha. És egy a legfontosabb, nem oda kell eljutni oda egy bizonyos helyre, hanem visszajutni. Aha. Ez a legfontosabb. És akkor vagyok boldog, hogyha olyan helyen voltam, ahol már 82-szer felléptem. És ennél jobb érzés, szebb érzés nincs. És nagyon fontos az arányokat megtalálni, a régi dalok és az új dalok elegyét. És még egy nagyon fontos dolog van. Soha büdös életben nem éneklem azokat a zenei alapokat, amit 100 évvel ezelőtt. Szóval, hát hallgassunk meg egy dalt. Egy 1962, köszönöm, hogy, mert én most itt egy kicsit leültem volna, de hát ezért vagytok ti ennyien mi, hogy nehogy a klapek a kirejön. Hát egy dalba 1962, Dobos, Szenes, Esnagy, még ide, meg is nyertem vele. Robikám, meg a gombot. Meg is nyertem vele, tessék választani, figyelj. Tessék választani. Figyelj. Figyel! Hát mit tudom én, te vagy ott. Még ide-oda húz a szív, megvan? Még ide-oda húz a szív, énekel Aracki László a stúdióban. És 1962. Istenem! Hadd halljuk, Laci! Hallod? Hát egy kis ráéneklést azért megérdemlünk, nem? Két felnőtt témája mindig csak egy. Ha. És pedig az, hogy az erkölcs romlott. Ó, ez a gyermek így, jaj, mire megy? Volt ő istán ifjú, most hát miért dohog, nem rontom el? Nem. Még ide-oda húz a szív, ó, ej, hagyd menjen eredetiben. Hát persze, menjen. Sérik a hűség nálam, majd egyszer eljön ki, mindent megér, és akkor nem lesz több rendbontó szavam, de még ide-oda húz a szív, ó, ej, oly, mindig csak a csókra hív, ó, és fiatalon nem komoly, még minden bók, tán fele sem igaz, mégis jó a csók. Bravo! Itt élőben a kettes stúdióban maga Aracki László és maga Aracki László 1962-ből. Hölgyeim és uraim, forogjon egy másik felvétel most a korongon, egy picit pihenünk, ez itt az Estefem 98.6, benne a Hitremény Zsűlölet Lacival, Tomival, Jobágy Roberttel, Aracki Lászlóval és Chatmannel. Ez pedig egy olyan dal, ami manapság nyerné meg a tessék választani, de azt gondolom, hogy ugyanúgy énekelhetnék te, Lacikám, mint Louis Austin. Ez az Amore. Szóljon el. When I wake up in the morning and the sun begins to shine, and you tell me that you love me, and you tell me you are mine. We are playing, we are laughing, we are singing, we have fun. We are swimming in the ocean, we are sitting in the sun. I love you, Amore, my woman. my watch. You are the best thing, the best thing in life. We're dancing, we're singing, we're kissing all the time. We're surfing, we're sailing, every moment is divine. That's the daytime and the evening, when the moon begins to shine. Candles flickering, you look gorgeous, and we have a glass of wine. I love you, amore, my woman, my wife. You are the best thing, the best thing in life. It's the only life ball. Johnny, Johnny, Johnny Cool. big boys grind you down. But it won't pay the rental of your humble flat. Egyébként szilveszterkor ezt fogom énekelni a Béke Hotelben. El lehet jönni. A jegyek. Nagyon sok a divának. 50 ezer forintnál kezdődnek. A stúdióban Gallus Nikulett. Legyetek szívesek, hallgassátok ezt a két őrültet. Mert ez itt a hit, remény és zsűlölet. Jó? Legyetek nagyon jó. Nekem oly rossz ez így, csak az álom visz el. Mi van velem? Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Szerelembe kéne esni végre már. Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Valakit nagyon szeretni, aki vár. Reám, úgy, mint a tűz, úgy égek el. Ez van nekem, oly rossz ez így, csak az álom visz el. Mi lesz velem? Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Szerelembe kéne esni végre már. Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Valakit nagyon szeretni, aki vár reál. Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Szerelembe kéne esni, végre már. Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Valakit nagyon szeretni, aki vár reál. Egy kis szerelembe kéne esni, egy boldogtalan éjszakán. Valakit nagyon szeretni, aki vár reál. Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore. FM 98.6. Remény. Zsűlölet. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Hölgyeim és uraim, ez itt a Zsit Remény Zsűlölet Show az Estefem 98.6-on. Lacival, Tominek sajnos ki kellett mennie a titokszobába, kihívta őt a nagy testvér, de remélhetőleg adásunk következő, legalábbis időleges szupersztárjával, hogy hívják a kis csajt, mindjárt beugrik a... Andival, a szűz csajjal, a Big Brotherből, biztos ő is visszatér, reméljük, de addig is itt van az utánozhatatlan, megismételhetetlen Aracki László, aki per spontánem azt mondta nekem, hogy Lacikám, erre majd kérdez rá, a, itt van Jobbágy Robert és Chatman is persze. Lacikám, kérdez rá majd erre a számra. Hát mit kell erről tudni, de a szám előtt 240-33-85-06-39-986-986 állsz SMS. Mi van te ez a te mindig visszakérdezel mindent? Én őszintesség híve vagyok, megmondom őszintén. Aha, akkor ezután hallgatni fogok. Na, hát. Mit kérdeztél? Hát azt, hogy, hogy de mi van. Ja igen, most már tudom, azt, hogy ez először itt hangzott el, januárban megjelenik. Ez most, ez világpremiér volt? Hát nekem. De nekünk tudod? Is, bocsánat, tehát ez, ne. Ez világpremiér volt, nem? Akkor igen. Ne legyünk kis hitűek, nem? Én nem ez vagyok egy, az. Kérem szépen, ez egy valódi világpremiér volt, az Estefem 98.6. Így igaz. Nagyon szépen köszönjük. És köszönöm, hogy a lehetőséget. Köszönjük, hogy megtisztelted a műsorunkat ezzel. Én azt nézem itt egyébként, hogy azért itt beindult rendesen a Verkli, ugye? No. Aztán nézem itt az életutat, ezt a lifeline-t, és akkor itt azt látom, hogy mindent, siker, sikerre. Szerintem itt még voltak nemzetközi dalfesztiválok is, nem? Igen, igen, azt elfelejtettem meg mondani. Ezek a... Nekem? Na, nem. Hogy gondoltam volna én arra? Te nem az, hogy voltak ilyen izé, tehát NDK-ban, meg Szovjet-Olaszországban. Igen, igen. Kubában, Olaszországban. Kubai dalfesztivál? Igen. Na tessék egy kicsit mesélni. Csodálatos volt, 1967-ben Konzsuzsival voltam. Ezt nem szabad lett volna. Nem úgy. Nem. Magyarország részéről. Miért? Hogy a Zsuzsi menjen ki, vagy? nem, hanem ketten. Minden országból két előadó volt. Igen. Hát nem minden országból, hanem akiket meghívtak is. A baráti államokból. Többiek? Nem. Hát Angliától Amerikáig, Olaszországig. Igazi nagy buli volt? Igen, nagy buli volt. Volt a 600 tagú zenekar, csodálatos élmény volt. És volt a Tropicánában is élmény? Ott is voltam, de jó, tudod, csodálatos volt. A Tropicana ugyanis a leg... A világ egyik. A világ egyik leghíresebb. Szabadtéri mulatója. Igen. Szabadtéri? Igen, szabadtéri. És hát ugye, hogy 800 fok meleg van. Uh-huh. És... Tényleg nyáron. Olyan fa nem volt, ahol még ott se táncoltak volna. Szóval felejthetetlen érzés volt. És mit énekeltél ott a kubai népnek? Természetesen az Isten veled édes pirackával. És arra is rázták? Igen, és képzeljétek el, hogy hát ugye a mi nótám, az körülbelül azt mondja, hogy 18 tagú zenekar volt hangszerelve, igen. És ezek megtriplázták. Úgy szólt ide figyeljön, mert nem hazarepültem, amikor megöttem megszólalt a banda. Ez egy nagyon nagy érzés lehet, hogy kimenni egy ilyen zenekar elé énekelni. Csodálatos. Fehér smoking meg minden? Nem, én... Jogging? Nem, én már akkor is egy kicsit modernabb voltam. Lazább vagy mi volt? Én úgy emlékszem, hogy inkbe voltam. Igen. Inkbe. A Tropicánában. Ott nem, ott smokingba. Jé, na. Ott smokingba. Már megijedtem, de nem, nem, 600 fős zenekar mögött. Hát nem, mert ezt csak mondtam. Ez körülbelül 60 tagú zenekar volt. 60, de akkor is. Hát de hát mondjuk valami felejthetetlen. Még most is itt van a fülemben. Hát, na, és az hátborzongató érzés. Igen, lehet, és te az az igazság, tudod, hogy az adott pillanatban az ember ezt természetesnek fogta föl. Tudod, inkább most jönnek vissza azok az érzések, hogy Istenem, milyen csodálatos volt. És ez latinosított rajta egy kicsit, igen, a zenekar? Természetesen, az Isten, igen. Ez hogy szól, mondjuk, egy kicsit latinabb nem, alapban? Ne haragudj, én nem egy muzikális Isten sem. Veled, hát majdnem. Hogy? Nem tudom visszaadni, nem akarok hülyeségeket tudni. Istenem, mert Kubában. Na mindegy, ez ami valóban irigylésre méltó. De hát azért nem, azért a legirigylésre méltóbb az, hogy azért, amit nem kérdeztél meg, mert elfelejtettem sugni neked, hogy azért az ország első aranylemezese vagyok. Azt ide van, az ide van írva az ország. Csak még egyik titokba tartottad. Mondani. Meg a második is. Köszönöm. Na hát ez jó esett. Ja, le van írva. Nem is kellett belenézni a papírba. Ez jó. Most visszadobhatnám a zsugát azzal, hogy ne. De nem lenne korrekt. Viszont utána viszont elvágták ezt a karriert 70-ben. Akkor mi történt, és 86-ig miért nem adták ki lemezt? Hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz erre válaszolni. Azt mondták, hogy nem. Menjen ki azért. De most már el lehet mondani ezt, nem? Tehát egész egyszerűen sok mindent. Nem az, hogy mert nem akarom sajtáltatni magamat, mert egyáltalán nincs okom rá. Igen. Ha nekem a jóisten azt mondta volna, hogy egy évig leszel Laracki, vállaló, de boldogan vállaltam volna. És most már 40 éve itt vagyok. Akár tetszik, akár nem, és ez nagyon nagy érzés. Akkor egy kicsit mellbevágó volt, hogy az Erdős Péter azt mondta, hogy kinek kellek. Egész egyszerűen azt mondták, hogy nem, nyet. Jó, hát közel játszott azt, hogy a Dobos meg a Lovas Robiék diszidáltak, és a lemezeimet vetették a páncélszekrénybe. És nem tudom elképzelni... Nem volt a kulcs, vagy hogy... Nem volt kulcs nálam, és gondolj bele, hogy hát akkor nem volt ennyire vicces ez. Nem de is viccelni hozzá akarok, kell tennem, komolyan, hozzá a... kell tennem, hogy kegyetlen érzés volt, és akkor valahogy szerencsémre többet mentem, mert mindenütt meg akartam mutatni magamat. Szerencsére akkor jöttek ezek az amerikai turnék, amikor valaki fölkértele kivit, és még utána 11-szer mentem, mert oda akármilyen furcsán hangzik, ott kellettem. De üzletileg is egy hülyeség volt, ahogy így elnézem. Igen, nem, igen, tehát így, igen. Hát gondolj igen bele, hogy ezek a lemezek, amik aztán mondanom sem kell, hogy ez egy hülyeség. A két kezemen talán meg tudom számítani, hogy hány sikerlemeznél 98 ezernél leálltak, és azt mondták, hogy nem nyomjuk a 100 ezeret, mert akkor az is aranylemez lett volna. Lacikám, komolyan mondom, hát hogyha a sors nevében valamennyire megkövethetlek, akkor én azt mondom, hogy megkövetnélek, mert ezt a baromságot, amit csináltak veled, ez tényleg, hát hogy... Hát szóval... De bőven kárpótolta az élet és a pálya. Igen. És az És aztán volt viszont egy comeback 86-ban, nem? Igen, azt hiszem akkor kött. És onnan hívtak föl a lemezgyárból. Lévbíró Tamás, Isten áldja. Megtaláltuk itt egy korábbi anyagát? Hanem behívott, után, hogy miért nem jelenik meg lemezem, és honnan beszélsz? Mondtad nekik, hogy a kurva anyátokat? Nem mondtam. Én mondtam volna, már bocsánat, tényleg ezt Én nem neki mondtam, hanem a nagy úrnak. Nagy úr? Nem mondom. Nagy nem. úr? Aki azt mondta, hogy nem kellek senkinek. Aha. De és akkor én is ugyanezt mondtam, amit te mondtál az előbb, de nem tudok, mert a nagy klasszikusokat csak pontosan kell utánozni és idézni, és félek, hogy nem fog sikerülni, úgyhogy visszafogtam magam. Azért szerintem. De én mondtam ilyen hasonlókat legalább neki. Legalább egy jó hakni változott ki. De a kurva édes, azt hiszem neki is, én is igen, mondtam. Na és képzeld el, azért a legaranyosabb az volt, amikor a nyugdíjba vonulás előtt a Bors Jenő, nem őről van szó, nem. Küldött egy levelet és megköszönte a ténykedésemet, és hogyha valamivel megbántott, akkor utólag elnézést, bocsánatot kért. Nagyon jól esett a levél. Hozzá kell tennem, hogy ez a Révbíró Tamás behívott 86-ba, és kérdezte, hogy miért nincs lemezem. Mondom, ezt innen kérdezed? Kvázi igen, kérdőre igen, volt, nem? De ő egy nagyszerű ember volt, azt meg soha nem találkoztam vele, ő új ember volt a lemezgyárnál. És akkor mondta, hogy tudnék-e csinálni lemezt. Mondom, mikor? Hát azt mondja, a záros határidőn belül. Mondom, itt van az anyag. Uh-huh. És letettem a demókat. Aha. Amiben a Máté Nótáim voltak, Szikora Robi, Máté Péter Nótá, meg Szikora Nótá, Ihász, Komár. Igen, de miket énekeltél? Bocsánat, mert ezt itt melyiket? Nem fogtam fel. Mondd meg, hogy kit. Mondjuk például Máté Péter, Máté Péter, újra itt vagyok, te se vártál, visszajöttem mégis én, újra itt vagyok, tudtam, hogy így lesz, de mégis meglepett, mert ez bizony túl korán érkezel. Ha. És a Szikora Robert-től? tíz szív, száz szív, nekem mindegy, én megtartanám mindent, mert nekem mindig mindedik kedves, igazán. És még mondod magadról, hogy nem vagy ilyen muzikális alkat, nem? Hát, lehettem volna jobban is. De komolyan? És képzeld el, letettem az asztalra abban a pillanatban a 12 nótát, és rá másfél hónapra a Omega Studio-ba ráénekeltem az egészet. Na. Hát csodálatos élmény. Hát akkor ezt így kell csinálni. Arról meg tudunk hallgatni valamit, hogy egy kicsit vidámabb? Olyan van, hogy... Hát igazad van. Lá van írva az arcom, hogy egy kicsit elszantyolottam? Na mindegy, de mostantól vidámabb. Mert eszembe jut. Na mindjárt mindjárt, egy pillanat, mindjárt kiválasztjuk a zene alatt, de addig meg beteszünk neked egy ilyen kedv csinálónak, vagy felvidítónak, egy olyan slágert, amit magunk is szeretünk, és úgy azt mondom, hogy az előző, amit meghallgattunk, az a szívemhez nagyon közel állt, te számod, te dalod erről a legújabbról? A legújabbról, igen, ez a premier, igen. Mert hogy én ehhez mindig elképzelek egy olyan hangulatot, hogy valahol ilyen folyóparton vagyok vidéken, egy nagyon jót, egy murvával leszort teraszon, igen. Kockás abrosszal, és ezért nagyon jókat eszem, és ilyen, van ilyen illata, meg íze az életnek. Úgyhogy ez pedig itt, hát a gastroblogból kijöve, Sophie Ellis Bextor, közös kedvencünk és kis promotáltunk, Robi unokahuga, akit emiatt aztán sokszor játszunk itt az addon, ez pedig itt az FM 98.6, Faracki Lászlóval, Chatmannel, Jobbágy Roberttel, Lacival és Tomival, aki mindjárt jön. Relativity. Take my time. Use it wisely. You're controlling certain gravities. mikor a lépsőt végig olvasunk, feszít a vágyjai nagyon-nagyon, és a fértség találkozunk, néhány régi csajot próbálkozunk újra, de ők csak mosolyognak nagyon-nagyon, s egy lesújtott dallal várnak, pofon, pofon, pofon. Ez itt az Este FM 98.6, benne a Hitremény, Zsűrölet, Lacival, Tomival, aki most fogadásból nem beszél, Jobágy Roberttel, Csetmennel és Aracki Lászlóval. Lacikám, lassan a végére érünk, de egy jelentős szakaszt azért még föl kell ölelnünk. Egy olyan jó hangulat van itt. Hát nem mondom, de mi van a Fradival most akkor? Hát ez mindig is a Fradival, hát a szívem. Most kiesett, nem? Kiesett. Hát kiesett az UEFA kupából. Mi mire gondoltunk? Őszintén. Hát de miért? Őszintén. Hát hogy? De egy fradista így gondolkodik a Fradiról? Te, hát ez kész tény, hogy egy bizonyos ideig el lehet jutni egy magyar csapatnak, de aztán van egy bizonyos pont, amikor azt nem tudjuk túllépni. Uh-huh. Tudomásul kell venni, hogy az erőviszonyok hol vannak és hol tartanak. Azt szeretném megkérdezni, hogy te mióta vagy fradista? Jó a kérdés, nagyon régóta. Hát, mint említettem, 35-ben születtem, és 7 éves koromban édesapámnak a segédje vitt ki Újpestre, az Újpest Fradi meccsre, 7 éves voltam, ő Újpest drukker volt. És nem tudom miért, nekem a Fradi tetszett meg. És a Fradinak szurkoltam. Hozzá kell tennem, hogy utána kölyökként, ez az Ujjancnak az elődje volt, Én a Fradi kölyökbe futballoztam, tehát igazolt játékosa is voltam a Fradinak, tehát nem azért, mert sikk, és most tetszik, hogy... És esetleg ilyen később híres focisták? Te, én azt hiszem, hogy lehettem volna. Most ez nagyon olcsó dolog arra hivatkozni, hogy egy súlyosabb sérülés meggátolt ebben, de valahol ide figyelj, megint csak szerencsés embernek mondhatom magamat, hiszen világéletemben vagy futballista, vagy énekes szerettem volna lenni. Énekes lettem, de mint futballista. Hát én a Vasasba fociztam, és fiatal koromban egy súlyos sérülés törte keresztbe a karrieremet. Nekem is így volt, ezt tudom, mit jelent. De hozzá kell tennem, hogy én viszont színész válogatott voltam, és 25 éven keresztül standard kezdőcsapattag voltam, csodálatos nevek között, és elmondhatom, hogy én bizony 85-90 ezer ember előtt nagyon sokszor futballoztam a Népstadionban. Igen, én a tavalyi Makabi játékokon voltam, a magyar Makabi válogatott, futszál válogatott, teremfoci válogatottnak a tagja, úgyhogy voltam végre. Csodálatos élmény, ugye? Hát a balkézről is, de majd nem válogatott voltam. Mi az, hogy balkézről? Hát minden, minden sportban válogatottnak lenni az elit dolog. És ott igen. van a címer, ha jól tudom, ott nem? Ott volt a címer. Akkor meg miről beszélsz? Igen, pontosan. Na, úgyhogy visszatérve szerintem azért, hát nem tudom, azért kicsit több önbizalommal lehet, hogy tovább lehetne jutni, nem? Vásárolni kell játékosokat. Ez az egyetlen megoldás? Igen. De igen. Miért? Azért, mert mondom, egy bizonyos fokig el lehet jutni. De nézd meg, hogy a világ labdarúgása hol tart. Nézd meg, hogy egy ideig, óráig lehet azt játszani, hogy milyen költségvetéssel bír egy klubcsapat. Ez mindent elárul. Vannak véletlenek, vannak szerencsés, úgynevezett idézőben mondom, kisiklások. Egy ideig. De aztán hosszú távon ezt nem lehet csinálni. Amíg Magyarországon elmaradnak fordulók azért, mert fizikálisan fölkészülünk a következő kupa meccsre, ne haragudj, ez mosolyra készített. Pont ugyanezen gondolkoztam a hétvégén, hogy miért marad el egy meccs, amikor kedden kupa meccs van. Hát ez becs önbecsapás. Önbecsapás, bizony. Ezért tartott egyébként. Többek között. Valahogy többet kell futni, valamit többet kell letenni az asztalra, és én most nem bántok senkit, nehogy félreérts. Egyszerűen megkérdezted, és én válaszok. Ha. Nem fogok mellé beszélni. De azért ez a Várszegi Gábor, ez elkezdett valamit így az MTK-val, meg a Fradival. Hála Istennek! Csak azért vagyok Pipa nagyon, és fradista vagyok, de ugyanúgy mérges vagyok, hagyd ne mondjak nevet. Amikor olyan arccal kirohan a partijelző felé ordítani, hogy nem volt les, holott les volt. De ha nem lett volna az, akkor sem mehet így oda. És ki most a legjobb magyar futballista szerinted? Hát nézd, hogyha most azt mondom, mindent, hogy a Gerazzoli, hát de akkor... De külföldön játszókat is beleszámítva. Én akkor is a Gerát mondom. Gera? Akkor is a Gerát mondom, mert egyik magyar játékos nem tud 90 percet úgy végig futballozni, ahogy kell. Akkor pedig engedessék meg nekem, hogy legalább a szépséget tudjam díjazni. Aha. Igen, és ez legalább szépen focizik. Igen. Jó, Laci, de azért... Laci. De azért mondjuk annyival esetleg a Fradi szív is megmutatja magát, hogy nekünk régi adósságunk, hogy nincs egy Fradi himnuszunk nekünk a rádióban. De van egy, ha megvan nektek. Hát de nincs meg, ez az. Én elhoztam, bocsáss meg, le is tettem az asztalra, és hogyha ezt nem játszátok le, akkor hát, rendőrt hívok. Ha énekelsz rá, akkor én is. Jó, akkor rendőrt hívok valószínű. Nem. Robi? Akkor én hívok rendőrt. Ha nem énekelek? Aha. Jó, rendben van. Hívjam a rendőrt. Nem. Inkább besegítek. Mert mibe tesszük? Magamnak. Hölgyeim és uraim, Aracki László és a Fradi szív az Estefem 98.6-on. Halljuk hát. Hú! Köszönöm. De akkor egy showt, Lacikám, a hallgatóknak, nem? Mikor a labda száll, itt van az én időm. Ott vagyok minden más, ez ami kell. Hogy engem láss, arra most nincs idő. Na de hol a Fradi? A szívem fáj, csak nézőre fel. Laci, hol a Fradi? A szívem helyén. Gyere, Laci! Egy foci van. Foci? Azt nem adom én. Nekem egy Fradi van. A szívem helyén. Nekem egy Fradi van a Fradi van. Azt nem adom én. A zöld fejű színeit álmodom. A zöld-fehér színeit álmodom. Jobb ez most, mint a szerelem. Ha végem már, kicsit hazudós vagyok, a szívemmel átadom. De mondtam már, most a Fradira kell. Nekem egy foci van, a szívem helyén. Dob. Egy foci van, azt nem adom én. Nekem egy Fradi van, a szívem helyén. A Fradi van, azt nem adom én. És most jön a tapsolós rész. Kell énekelni? Nekem egy foci van, segíts, a szívem helyén. a Fradi van. Fradi van! Azt nem adom én. Nekem egy foci van. Foci van! A szívem hél. A Fradi van. Azt nem adom én. Hajrá, Fradi! Nekem egy foci van. A szívem helyén. Egy Fradi van. Azt nem adom én. Nekem egy foci van. A szívem helyén. A Fradi van. Azt nem adom én. Aracki László az, aki nem adja a Fradit itt az Estefem 98.6 élő kettes stúdiójában. Tombol, felállva tapsol a közönség. Lacikám, már csak a búcsúzás marad. Hadd kérjük, hogy mondd azt nekünk, hogy ez itt Aracki László és az FM 98.6. Plusz? Hallgassátok szeretettel. Plusz, hallgassátok szeretettel. És a legnagyobb a búcsúzást, amit neked kell felkonferálnod, amit előre megbeszéltünk, és teljes egyetértünk. Már elfelejtettem. Teljes egyetértünk. Úgyis jön még egy nótám, nem tudsz lerázni. Nem csak. Igen, de kicsit összevariáltam. Jézus, egy meg a mix. Mert kell egy utolsó ráadás. Az utolsó ráadás. A nem csak a 20 éveseké világ. Köszönöm, hogy elhívtatok. De esetleg az, hogy ez itt a hit remény zsűlölet, az FM 98. A hit remény és a gyűlölet. Zsűlölet. Egy icipici szeretet vagyok. Azért bennem megmaradt, mert meghívtatok. Egy rövid lekonferálást. Örülök, hogy itt voltam. Köszönöm nektek. Nagyon jó hangulat volt. Sajnálom, hogy nem hihatok, de már kezdek meghűlni. Voltam? És vagyok. De ki? Aracki László. Szevasztok! Aracki László. Hölgyeim és uraim, micsoda éjszaka. Kell sokára jövünk vissza. Kell egy utolsó ráadás. Szájban találkozunk. Köszönjük szépen! Amikor minden. Köszönöm, hogy itt lehettem. És megyünk tovább. Kell egy utolsó ráadás. Kell egy utolsó készfogás. Ha minden véget ér, s megyünk tovább. Utolsó ráadás, s megyünk tovább. Fogják énekelni ezt a dalomat, milliók, akik mind találva érzik magukat. Harcba hívunk gyermekeket, aggasztjánokat. Hallják át az álláspontomat. Nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még koroszkál, nem, de néhány korosztály. A réten nyílik ezer szám, a virág. Nem csak a 20 éveseké a világ. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Egy évesek, két évesek, énekeljetek. Harmincasok, negyvenesek, táncokeljetek. Ötvenesek, hetvenesek, is jöjjetek. Dalra fel, s énekeljétek. Nem csak a 20 éveseké a világ. Az úton még koroszkál, nem, de néhány korosztály. A réteg nyílik ezer szám, a világ. Nem csak a 20 éveseké, a világ. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Jó hírt én úgy öregvítek, hogy énekelek. Jöjjetek, hát öregvítek, s énekeljetek. Ábrándozó nyugdíjasok, tartsatok velem. Teljes lesz az én dalseregem. Nem csak a 20 éveseké a világ.